Hola, benvinguts. Estava preguntant això, eh? Sí, com es diu, benvinguts i benvingudes amb Itayamo? Itayamo i en rus? Strasbitze. Strasbitze. Bueno, ara, no, ara ho faré molt malament. Bueno, les veus de la República, número 59. Portàvem, sí, portem uns quantes, amb la Elsa. Ja portàvem unes quantes setmanes, des del 23 de febrer, intentant organitzar el cara que fos unes veus express, no? Que és quan salta un tema i ràpidament ens posem a organitzar algunes veus. I clar, Rússia-Ucraïna és que l'havien de tractar sí o sí. No? Per aquesta sessió, bueno, pels que ho sabeu, i si no ho repeteixo, Casa Orlandai és un centre cultural que gestionat per una entitat, Associació Cultural Casa Orlandai, on veïns i veïnes decidim i participem i amb els continguts d'aquestes quatre parets, aquesta escola de vida, no? que intentem gestionar el millor que sabem. I aquí ens hi deixem unes quantes hores, l'Elsa i jo ens hi deixem unes quantes hores amb les veus. I ja portem unes quantes. Vale, doncs dit això, avui moderarà, no moderaré jo ni l'Elsa, ho moderarà Lluís, perquè bueno, ell ho explicarà, que coneix una mica la realitat del tema d'avui. Dit això, tenim un deadline, que és a 9:15, marxem. Eh? Sí? Gerina? Sí, ens ha demanat que a 9:15 pleguem. Què més? I ara passo ja la paraula a Lluís, que Lluís farà la presentació i la conducció de tot, com sempre. 15 minuts un, 15 minuts l'altre, sobretot important, preguntes. Comptem amb dues persones que venen d'Ucraïna i que aquí el Jordi ens ajudarà que faci la traducció perquè no parlen molt poquet castellà i zero català, una mica, i després potser també ens faran una petita pinzellada de per què estan aquí i què els ha semblat, del que han entès, a veure què. D'acord, passo la paraula a Lluís. Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència i si parlem d'Ucraïna, doncs parlem d'Ucraïna. Aquesta és la situació d'Ucraïna a Europa, és aquesta taca vermella i té fronteres amb Rússia, amb Bielorússia, amb Polònia, amb Moldàvia, amb Romania, amb Hongria i Eslovàquia. La cosa de la vista, doncs, algunes vegades falla. Bé, per tant, un país absolutament cerclat per altres països i amb grans fronteres. Administrativament consta de 25 oblats i Kiev té un estatus jurídic especial. Què podem dir d'Ucraïna? Bé, té una superfície d'uns 600.000 quilòmetres quadrats, pràcticament és un 18% més gran que Espanya, una població de 44 milions d'habitants, un producte industrial brut de 156.000 milions de dòlars i un producte interior brut aproximadament per càpita de 3.500. Aquestes són dades del Banc Mundial de l'any 2020. La seva indústria, que aporta el 26% del seu producte interior brut. Es té que dir que és un país molt ric en recursos minerals. Per exemple, en carbó té unes reserves d'uns 43.000 milions de tonelades, té bona energia elèctrica, és un gran productor de productes químics i de petroli, una important indústria minera, per exemple, val a dir que en temps de la República Socialista Soviètica produïa ella sola el 50% de tot el total de ferro de la Unió Soviètica, vale? El setè productor mundial. És rica en manganès, té el 40% de la producció mundial i té bons dipòsits de titani, níquel, mercuri i subministra només el 50% de tot el gas del neomundial. I alhora també té una important indústria informàtica que representa el 4% del producte interior brut. L'altra gran font de riquesa, l'agricultura. És el productor mundial més gran de llavors de girassol. És el tercer país mundial amb la producció de blat. És el quart país amb la producció de pèsols, per exemple, i és el setè país amb la producció d'ordi. És a dir, és un autèntic graner d'alimentació per la resta del món. Faig un parèntesis, si em permeteu, ja en el segle V abans de Crist, Pericles, el gran estadista, va fer dos incursions en aquest país per abastir de gra a la població grega. Bé, què més podem dir? Alguns aspectes polítics. Per exemple, de 1917 a 1991, el seu nom oficial era República Socialista Soviètica d'Ucraïna, i a partir del 24 d'agost del 91, que va fer la seva declaració d'independència, que va ser aprovada en referèndum el 1 de desembre, va prendre el nom de República d'Ucraïna. Durant tot aquest temps hi ha hagut diversos canvis constitucionals que bona part d'ells han sigut motius de protestes més que sonades. Per exemple, el 1996 va fer la primera Constitució, una nova llei electoral, per la qual la representació era el 50% dels vots a partits i el 50% per eleccions unipersonals per majoria simple. Reforma que va estar en vigor fins al 97 i va conferir molt poder al president. El 2004 va haver-hi una modificació de la Constitució, una nova llei electoral i les eleccions eren per vots a partits. Va ser una època en què va haver-hi un cert canvi i va donar una certa poder en el primer ministre i, a més, va haver-hi una reforma que va entrar en vigor el 2006. El 2010, el Tribunal Constitucional d'Ucraïna declara inconstitucional la reforma i retorna el poder al president. Explico això perquè després veurem que aquesta és una de les fonts, diguéssim, de tensió dintre la mateixa república. I el 2014 els canvis van ser derogats i es torna a la Constitució del 2004. Quins han estat els presidents d'Ucraïna? El primer de tot, un cop declarada la independència, Kaskuf, provenia del Partit Comunista i el seu intent va ser intentar modernitzar una miqueta el país. Podríem dir que, malgrat tot, tenia una certa mirada cap a Occident per modernitzar el país, no gaire més que això. Kuchma, president del 94 al 2005, també provenia del Partit Comunista, va ser acusat de frau electoral. En la seva època va haver-hi la famosa revolta taronja, a la plaça Maidan, per exemple, com a element més significatiu, i amic personal de Putin. El va succeir Viktor Yushchenko entre el 2005 i el 2010. Era un economista i tenia una mirada cap a Occident. Del 2010 al 2014 va ser president Viktor Yanukovych, que primer va ser primer ministre, va ser governador de la província de Donetsk, és a dir, la part que en aquest moment Rússia vol controlar, va ser destituït per frau electoral i va donar suport a Putin a l'annexió de Crimea. Va vindre Poroshenko del 2015 al 2019, dona suport a l'entrada a l'OTAN i va fundar el seu partit, que era Solidaritat amb Europa. I actualment Viktor Zelensky, que és l'actual president, llicenciat en dret, i que és el que està aguantant tot el tomàquet, amb perdó de l'expressió, que té en aquests moments Ucraïna. D'alguna manera podríem posicionar perquè es vegi com s'ha distribuït la cosa. És a dir, tindríem un eix de presidents amb una mirada cap a Europa, presidents que tenen una mirada cap a Rússia, i des del punt de vista purament administratiu, legislatiu, si és un règim presidencialista, és a dir, poder al president, o si és un poder en el primer ministre. Què ens trobaríem aquí? El primer president, Carles Cruz, bueno, posem que estava una miqueta en el centre de l'eix. Yanukovych va ser primer ministre, tal com hem dit, i després va vindre Kuzma i el mateix Yanukovych com a presidents amb una mirada, evidentment, cap a Rússia i totalment a règims presidencialistes. Ens trobem després Yushchenko, Poroshenko i l'actual Zelensky. Bé, enmig de tota aquesta història, Ucraïna està intentant buscar el seu espai. En èpoques de frau electoral, de suborns, de lluites territorials, amb un paper relativament important de la Iglesia Ortodoxa, que malgrat formés part de l'Iglesia Ortodoxa Russa, amb la Iglesia Ortodoxa Russa va tindre els seus enfrontaments, i durant tot aquest temps ha anat buscant el seu camí. Com veurem, també varia molt en funció de qui era el president. El 1992 firma el protocol de Lisboa i firma el tractat d'adhesió de l'Estatut de desnuclearització del territori d'Ucraïna. El 1994 es fa membre de l'adhesió al programa de l'Associació de la Pau, que és un organisme dependent de l'OTAN. I a més, firma el que es diu el memoràndum de Budapest, pel qual entrega a Rússia l'armament nuclear. Va entregar 8.000 bombes nuclears, va entregar 300 carros per transportar les bombes nuclears, 170 míssils intercontinentals i aproximadament una cinquantena de bombarders de llarg abastament. El 1995 forma part del Consell d'Europa. El 97 firma un tractat d'amistat, de cooperació i associació amb Rússia i, fruit d'aquest tractat, prorroga el lloguer de les bases navals del Mar Negre a Rússia. 20 anys més. El 2003 fa un tractat d'amistat amb Rússia, Bielorússia, el Kazakhstan, és a dir, com podeu veure, una gran quantitat de variacions en la seva política exterior. El 2010 formalment abandona la seva petició d'ingressar a l'OTAN. El 2014 Ucraïna vota separar-se, Crimea vota separar-se d'Ucraïna i hi ha intervenció de Rússia. I el 2015 hi ha un pla de pau amb Rússia i són els principals valedors d'aquest tractat, el tractat de Minsk, França i Alemanya. Entre nosaltres una miqueta de paper mullat. I el 2022 Rússia reconeix les províncies de Donetsk i Luhansk. I acabo amb dues imatges, si em permeteu, que crec que venen a compte de tot el que està passant. Mireu, aquest és un mural amb una de les entrades de la catedral de Santa Sofia, que és un mural... No. Ah, vale. Sí. Que representen a totes les mares, és un mural dedicat a les mares, per tots els fills i germans que van perdre a la Segona Guerra Mundial, i és un mural, diguéssim, que la gent d'aquí hi té molta, molta aversió, per dir-ho d'una manera. I aquest és un dels principals carrers comercials de Kiev. I poso aquesta imatge perquè suposo que tothom tenim en mente com estan actualment tots aquests edificis. Bé, aquesta és una mirada, però com sempre, i al llarg de la vida, calen altres imatges. I per això tenim Rafael Grassa, que com sabeu és professor de Dret Internacional a la Universitat Autònoma de Bellaterra, de Barcelona, i la Sarina, que ella concretament és màster en Drets Humans i Democràcia i Globalització i imparteix la seva saviesa a la Universitat Oberta de Catalunya. Recordo que cada un dels ponents té aproximadament uns 15 minuts per exposar el que creguin més adequat, que al final hi haurà debat i jo demanaria que es fessin preguntes perquè la sessió sigui enriquidora i puguem formar-nos tots plegats una idea una miqueta més adequada del que està passant en aquelles terres. Per tant, Rafael, gràcies. M'escolteu sense més o no? Sí, sí, prefereixo. S'està gravant. Ah. Gravarem, si estem gravant, perquè us sàpiga, perquè ho deixem de dir-ho. No, es pot fer, entenc que es pot fer sense sí, micròfonos gravats. Sí, i jo perquè és més còmode. I el còmode. Debat, perquè sigui més lliure, pararem la gravació. Perfecte. D'acord? Bé, bona tarda a tothom per ser-hi. Gràcies a Carles Landai, a l'Elsa, a la Marta, a la Sarina, al Lluís, a tots vosaltres per ser aquí. Evidentment hi haurà mirades. El Lluís us ha explicat dades, però falta relat, falta estructura i falta mirada polièdrica. I fins i tot, Lluís, ordre. La votació de Crimea, un referèndum falsejat per part de Putin, es produeix després d'una intervenció armada i després d'una annexió. A l'ordre, l'agenda és important per entendre les coses. Per què us dic això? Perquè deia el poeta, un poeta anglès, on està la saviesa que hem perdut en el coneixement? On està el coneixement que hem perdut en la informació? Però em diuen que millor. Val. On està... Esteu bé? Ara. Deia el poeta, on està la saviesa que hem perdut amb el coneixement? On està el coneixement que hem perdut amb la informació? Sobre la guerra d'Ucraïna, se's desinforma més que s'informa. I es repeteix una i una altra vegada coses que no són tan clares. Per tant, la meva intervenció, aquests 15 minuts, 17, tindran tres moments. Alguns a priori que diré i que no tornaré a plantejar, perquè el que us interessa, suposo, és l'anàlisi, no la meva opinió personal, i els suposats experts fa temps que només opinen i no analitzen, i fins i tot hem vist uns quants que es permeten fer virtualitat sobre els gestos de Putin amb les entrevistes secretes, i són amics meus i companys de carrera, encara que estem perdent l'amistat, diguem-ne, per la seva incapacitat de fer anàlisi, que és el que ens pertoca com a experts. En un segon moment posaré les coses en context. Parteixo, doncs, d'una idea. Hi ha una única guerra, però tres conflictes. No podem entendre la guerra amb l'agressió de Rússia a Ucraïna sense entendre tres conflictes més que no necessàriament són violents. Un conflicte obert des de 1990-91 amb l'espai postsoviètic i, per tant, la ubicació dels diversos països en aquest espai. Un segon conflicte que és euroasiàtic, no només europeu. Europa no s'acaba als Urals, és mentida. Geogràficament és una qüestió euroasiàtica. Però aquí entra la Unió Europea i el conflicte més important dels tots, sense el qual no entendreu res i per què Nancy Pelosi va i diuen a Kiev que continuï la guerra. Com? Que és el conflicte geopolític. Rússia, però sobretot Xina, Estats Units i la lluita pel poder. Començo doncs per les evidències, els a prioris. El 24 de febrer es va produir una agressió de manual condemnada pel dret internacional plenament, com moltes altres, que és la invasió de Rússia per Ucraïna. No es pot justificar. Intentarem explicar-la. Això és una altra cosa. Segona qüestió. A partir d'aquest moment, Ucraïna utilitza el legítim dret de defensa que està previst a la Carta de Nacions Unides. i ho continua fent. I ha de fer-ho. Legítima defensa individual, no col·lectiva, perquè ni és membre de l'OTAN ni és membre de la Unió Europea. I, per tant, ningú hi pot participar allà perquè això també seria il·legal. Ja ens van mentir els periodistes. Van dir que l'OTAN no intervenia perquè hi havia risc de guerra. És cert, però també perquè hauria estat tan il·legal amb la Carta de Nacions Unides com el que va fer Rússia. Tercera idea. Hi ha crims de guerra terribles, com a totes les guerres i més. Ja hi ha un informe de Nacions Unides que acusa les dues bandes, però sobretot a Rússia. També cal dir-ho clarament. Hi ha molts crims, però tampoc Ucraïna està respectant algunes de les normes del dret humanitari. No és una crítica. Sempre passa a totes les guerres, malauradament, des d'aquesta perspectiva, etc. Quarta idea, solidaritat plena amb les víctimes civils, i amb una idea d'una guerra que es pot allargar. L'horitzó és un estancament militar i es pot allargar. Però, cinquena i última idea, no justificar, a partir de tot això que us dic, no vol dir que no posem les coses en context i que no intentem dir alguna cosa més que Putin és terriblement dolent. La gent no recorda el primer mandat de Putin 2000 a 2006. Putin, durant el 2000 al 2006, va ser absolutament lleial i fins i tot molt proper amb Estats Units amb la intervenció de l'11 de setembre del 2001. Va afavorir la intervenció, o no va deixar en contra, la intervenció del 2003 d'Estats Units a Iraq, absolutament il·legal amb el dret internacional, perquè no hi havia autorització del Consell de Seguretat tampoc. I d'alguna manera hem tingut dos presidències a la Unió Soviètica, a la Rússia postsoviètica, que són clarament prooccidentals, els 6 anys de Yeltsin i els primers 6 anys de Putin. Després va venir Medvedev, Putin, de nou, etc, etc. Conec molt bé la història i conec bé el país, diguem-ne, en aquest sentit. Aleshores, tenim això en aquí present. Què va passar entremig? Val la pena que recordem això. Es van donar garanties des dels presidents fins a James Baker, secretari d'Estat nord-americà, de que no hi hauria ampliació de l'OTAN cap als països de l'est. I aquestes garanties estan, ja s'han desclassificat els documents, bàsicament sonors, per l'arxiu dels Estats Units, jo els vaig tuitejar el segon dia, hi ha el link, el vincle, dient, aquí estan. Se li van prometre a Gorbachev, després a Yeltsin, també a Putin. Quan van començar a canviar les coses? El 99. Intervenció il·legal de l'OTAN a Kosovo, és a dir, a compte de Kosovo, a Sèrbia i Montenegro, i també il·legal perquè no la va autoritzar el Consell de Seguretat, i les coses són així. O és legítima defensa o l'autoritza el Consell de Seguretat. Si no, és il·legal. No hi ha més històries. Això és el dret. Diguem-ne. Per tant, hem de posar tot en context en aquest sentit. I aleshores, des d'aquesta perspectiva, va començar una percepció, victimisme, etc. Què vull dir amb això? Jo no sé si Putin té paranoia, no té paranoia, si té problemes mentals o no té problemes mentals. Sé perfectament que està utilitzant idees geopolítiques d'urbacianisme d'un personatge que ha escrit un llibre interessant, però molt esbojarrat, que bàsicament el que ve a dir és que controlarà el món el que controli Kazakhstan, Rússia i Ucraïna, diguem-ne. El llibre està traduït en anglès i si voleu el podeu llegir, etc., com vaig fer jo en el seu moment. La veritat és que em vaig esparverar molt de les bestieses que es veien en el llibre, tot i que és un llibre suposadament acadèmic. Tot aquest tipus de qüestions, etc., però posem en situació això. Occident, i en particular Europa, no li ha posat fàcil, diguem-ne. Per què? Perquè Rússia ens agrada o no, i val la pena que ho veiem, és una potència internacional. Per què és una potència internacional? Perquè té dret de veto al Consell de Seguretat, per això no s'ha pogut condemnar la seva agressió, perquè té l'arsenal més gran d'armes nuclears del món, una mica per sota dels Estats Units. Aprofito per dir que no és que Ucraïna tingués armes nuclears, la Unió Soviètica tenia armes nuclears instal·lades a 4 repúbliques. Kazakhstan, Belarus o Bielorússia i Ucraïna. I, òbviament, van quedant allà. També aprofito per dir que no va haver-hi mai cap risc. ni Ucraïna, ni Kazakhstan, ni Bielorússia van tenir mai els codis de llançament. Tenien els míssils, els mecanismes de llançament, pocs bombarders, Lluís, menys que aquests que deies, etc., amb la informació, i, sobretot, tenien també, òbviament, les càrregues nuclears. Es va pactar amb ells. Aquest acord no va ser només en Rússia. Aquest acord el van pactar amb tres potències nuclears: Rússia, Estats Units i el Regne Unit. I les altres dues potències nuclears, Xina i França, van fer un memoràndum individual a part, en què ens comprometien a certes coses. Aquesta és la totalitat de la informació de la història de tal com va anar en aquestes coses. Aleshores, aquest context l'hem de tenir en compte. Hi ha dificultats. Ucraïna. Context, segon element de context. Ucraïna és un país meravellós, té tot això que ha plantejat el Lluís, és efectivament un país que té una gran virtut. El principal recurs que es té es diu terres negres, que és un element agrícola, és, diguem-ne, vosaltres sabeu que la part fèrtil del sòl, de la terra, és bàsicament l'humus, que en algun cas són centímetres o un metre. A Ucraïna hi ha fins a 6 metres de profunditat de terres negres enormement fèrtils que permeten 2-3 collites a l'any, etc., perquè és bàsicament una planúria. Que ens recorda també un tema fonamental de Rússia. Rússia està oberta a totes les invasions i tradicionalment han vingut d'Occident i d'Àsia. No té accidents naturals. Els Urals mai han protegit de les invasions, etc., en aquest sentit. A part d'altres coses que us podia dir, rius que van amb el sentit contrari, no tenen sortides als mars calents. Podríem parlar molt de geopolítica i de geoeconomia perquè entenguéssiu aquest tipus de qüestions. Però Ucraïna ha estat efectivament una situació cobejada sempre. Ucraïna té escasso temps d'independència, malauradament, i espero que en gaudeixi de molt més amb la meva solidaritat amb el país. Però recordem, qui ha manegat a Ucraïna? Polònia, en grans massacres, històricament, Rússia, la Rússia tsarista i la Unió Soviètica, l'imperi austro-hongarès, l'imperi otomà i en algun moment l'imperi alemany. Us podria explicar els moments, etc., la pau de Brest-Litovsk, etc., altres qüestions sobre aquest tipus d'elements i de conflictes. Ucraïna és un país multiètnic. Abans ens ha presentat una frontera, un mapa. Si féssiu una línia recta des de Kharkiv o Kharkov o Kharkov, o Kharkiv com vulgueu, en ucraïnès o en rus, que és una ciutat bàsicament russa, russòfona, això no es pot discutir, és una dada, fins a Odessa treballaríeu i tindríeu una bisecció clarament d'un país. Un país que és, segons les dades que tenim, que no són mai clares, aproximadament amb un 70% ucraïnès i un 25%, un 30% russòfon, però hi ha zones com Lviv, que són bàsicament occidentals, i on si aneu al cementiri veureu més làpides en polonès que en ucraïnès, diguem-ne, per la tradició de vinculació a Polònia, i una zona que és la zona, òbviament, de l'est i d'una part del sud, que és més russòfona. No feu gaire cas d'això, perquè les dades que tenim sobre la població són o lingüístiques, i la major part dels ucraïnesos parlen rus perfectament, com sabem aquí, etc., com passa amb la major part de països de l'antiga Unió Soviètica, diguem-ne, perquè a més és una llengua culta a partir d'un determinat moment que val la pena saber, i molts altres, encara que parlin rus com a primera llengua, quan van fer el cens es van declarar més ucraïnesos que russos. Però en tot cas és un territori fortament plantejat des d'aquesta perspectiva, etc. A Ucraïna i Rússia hi ha hagut conflictes tradicionalment, 2003, 2004, Maidan. També hi ha un altre element de context que haig de dir, ho sento. El Parlament ucraïnès està considerat en el món, fins ara, un dels tres parlaments més corruptes del món, per la importància de l'oligarquia, les mateixes oligarquies que els russos. Això no ho dic jo, ho diu Transparència Internacional, que és una ONG més aviat prooccidental des d'aquesta perspectiva. I a més hi ha hagut en alguns moments presència d'extrema dreta. Afortunadament, amb els últims mandats i amb Zelensky, va començar a desaparèixer fortament. Però un dels problemes que hi havia a Maidan, per exemple, i a la Revolució Taronja és que hi havia moviments socials genuïns que volien canvi i també van aparèixer a la plaça a persones d'extrema dreta en determinats casos, etc. Vol dir que s'ha de desnazificar Ucraïna? No, això és una bestiesa. No hi ha nazis a Ucraïna, no hi ha nazis enlloc. I ja val d'utilitzar feixisme i nazisme fora de context. No té cap sentit parlar d'aquest tipus de coses. Acabo. Però en aquell moment, ho dic perquè potser que val la pena que entenguin el context. Per tant, com que tu has parlat 15 minuts, em deixaré 5 minuts més, si et permets. Bueno. És que tu no has fet de moderador, tu has fet una introducció. Ho sento, però sóc molt rigorós amb les coses. I per tant, les regles del joc han de ser per tots. Aleshores, en aquest sentit, en aquest context que ens trobem, en què ens trobem? Una guerra, després d'una intervenció en el 2013-2014, ja per les zones del Donbass, de les províncies de Lugansk i de Donetsk, ja amb lluites, on van haver-hi moltes víctimes civils, això està estudiat sobretot per bombardejos ucraïnesos, diguem-ne en aquest moment, no ara, sinó estic parlant del 2013-2014, per l'ocupació russa i una creació d'unes repúbliques que es produïen en determinat cas. L'annexió de Crimea, Crimea mai ha estat ucraïnesa, fins a l'any 1954, quan Khrushchev la regala. Crimea és bàsicament, era bàsicament una zona de una minoria, avui en dia és una minoria, però que va ser majoritària, islàmica i després russificada, bàsicament, etc. Tàrtars, diguem-ne, era el que hi havia a Crimea, bàsicament, tradicionalment. A partir d'aquí, òbviament, l'annexió de Crimea és il·legal, però tampoc és un territori com el Donbass o com la part occidental. Això continua, es produeix una agressió. Acabo amb tres idees bàsiques per ja no ser descortès. Una, per què invadeix Putin? Sincerament, jo vaig ser dels que va dir que no hi hauria invasió. No ho sé. Em resulta impossible d'entendre-ho. Fins i tot, per què continua? El que pensàvem que volia fer era el que havia fet a Geòrgia. Aprofito per dir que mai d'Occident ningú va defensar els atacs a Txetxènia, etc., ni als Estats Units, com vam fer alguns altres, i van fer autèntiques barbaritats amb les dues guerres a Txetxènia i als russos, també Putin, en aquest sentit, etc., però que podria fer com ha fet a Moldàvia, a Geòrgia, en altres llocs, que crear repúbliques suposadament independents, russificades, que els hi actuen com a zona, diguem-ne, de dissipació de conflictes per intentar fer coses. I això és el que creiem que volia fer amb el Donbass. No ha estat així, ha anat més lluny. Ara, aparentment, la idea seria només, amb la conquesta de Mariupol, tenir una via per terra, no només marítima, per connectar Crimea amb el Donbass. Per via de terra, no només marítima, i amb el pont que s'està construint des de fa temps i que està a punt d'acabar-se en els propers temps entre Crimea i la frontera ja russa, terres russes a l'altre cantó, passant pel damunt del mar d'Azov, diguem-ne en aquest sentit. Per què ho va fer? No ho sabem. És difícil d'imaginar. I això li crearà problemes. És veritat que ha donat un gran regal a l'OTAN, a la militarització, al rearmament, que les coses no seran fàcils en aquest sentit. Segona idea. Els més interessats en que s'allargui la guerra són els Estats Units. I això tampoc és bo pels ucraïnesos i per la societat civil. Perquè hi ha condicions per unes negociacions, no per un gran acord de pau, sinó per un alto el foc i per intentar plantejar algun tipus de mesura a discutir després. Si després voleu amb el debat, podem comentar què és el que s'està fent. Aprofito per dir que continua havent-hi converses virtuals. No han cessat mai. Sempre hi ha hagut una línia oberta. Ja ens m'agradaria a mi que l'Estat espanyol féssim el mateix. Que hi hagués una línia oberta en tots els casos per comentar, etc. Allà sempre hi ha hagut una línia oberta, tot i que des de les reunions de Turquia no hi ha reunions presencials de nou en aquest sentit. Però sempre hi ha una línia oberta. El gran problema quin és? La Unió Europea. La Unió Europea l'heu sentit parlar de converses de pau? L'heu sentit a parlar? Ho sento, però ja ho deia un literat, Augusto Monterroso, amb un conte més curt de la història. En castellà ho diré és: "Cuando me desperté, el dinosaurio seguía ahí". És el relat breu més curt de la història. Però és que és això. Quan acabi la guerra, Rússia seguirà estant on està. I el conflicte a l'àrea postsoviètica i el conflicte euroasiàtic ens afecta fortament als europeus d'una manera diferent a la dels nord-americans. I en aquest moment ja l'estat espanyol, des de fa dos dies, està comprant més gas als Estats Units que a Algèria. Algú no està funcionant bé, diguem-ne, en aquest sentit, i estem perdent amb algun tipus de qüestions. Acabo, doncs, amb una idea. Malauradament, estem començant a veure que arriba una època de conflictes bruts. Això no és el Sàhara, això no és Txetxènia. Hi ha hagut una agressió de manual, s'està castigant a la societat civil i a la ciutadania ucraïnesa, fortament. Caldrà que paguin les conseqüències en aquest sentit. Però hi ha interessos d'uns i altres, i al meu parer, tampoc del tot el president Zelensky és immune, per continuar la guerra, amb els riscos de confrontació mundial, amb els riscos nuclears, etc. Per tant, crec que arriba el moment de dir que, independentment de que és una agressió injustificada, posar fi a la guerra des d'una perspectiva europea, amb un alto el foc i intentar mirar i deixant de banda el que vol els Estats Units. Recordeu, Trump intentava utilitzar a Rússia contra Xina, que aquesta va ser la idea. Biden no, però els assessors de Biden, part dels assessors de seguretat, són tan neocons, tan neoconservadors, i venen de la mateixa tradició que el president Bush. Per tant, cada cop tindrem conflictes més bruts, ens hem de posar sempre al costat de les víctimes, però acostumem-nos a pensar que en el món d'ara, blanc i negre ja no existirà, sinó moltes zones de gris. Gràcies. Molt bé. Per tant, l'altra mirada, com dèiem al principi, la Serina, i li passo la paraula. Moltes gràcies. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y poder compartir estos espacios en los que podemos intercambiar miradas. Hemos visto la mirada de Rafael sobre lo que es la mirada internacional y todo lo que tiene que ver con las formas geopolíticas. Y mi papel hoy en día, ahora mismo, se concentra más en un poco desligar lo que es Rusia ahora, qué se está produciendo internamente, un poco desgranar también en qué región estamos. No es lo mismo hablar de regímenes democráticos, totalitarios ni autoritarios. Centrarnos un poco, lo que es en mi caso, hoy, qué tipo de leyes se han producido desde el 24 de febrero. De Pets, la cifra que constaban era de 50 bombardeos de llarg abast. No, como se suelen llamar en Rusia, operación especial militar. No habían estado ya no se pueden hablar sobre guerras. Un poco desgranar estos tres aspectos y, sobre todo, centrarme en esta breve intervención, lo que son las tres claves del discurso de Putin, que dio su discurso el 22 de febrero en frente a todo el público nacional. Bien, entonces, para empezar un poquito, vamos a diferenciar lo que es el Estado o régimen autoritario del totalitario. ¿Y por qué? Ahora explicaré brevemente por qué es tan importante. En regímenes totalitarios, venimos de un régimen totalitario que es la Unión Soviética, en una frase muy concreta, quien no marcha y quien no canta es el desleal. En regímenes autoritarios pasa absolutamente lo contrario. Quien marcha y canta de forma muy contundente, muy ampliamente, es el desleal, que es lo que estamos viendo hoy en día. En regímenes autoritarios ocurre que el fenómeno de window dressing, que es una fachada democrática en la que supuestamente las funciones democráticas de un país funcionan correctamente, pero la fachada nos indica que atrás hay muchas violaciones de los derechos humanos y de la propia constitución. Eso quiere decir que las instituciones democráticas del país no funcionan bien. No funcionan porque hay falsificaciones absolutamente irracionales en las que se producen falsificaciones de intimidación y de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que ha estado mencionando antes Rafael, las modificaciones que se produjeron en la Constitución hace dos años en Rusia fueron modificadas de forma falsificada. No se puede cambiar la Constitución de la forma en la que se ha producido. ¿Por qué? Porque los mecanismos internos de la propia Constitución no lo permiten. Otra cosa es que en Rusia se haya producido porque existe el mecanismo de falsificación y no existe el mecanismo de rendición de cuentas, que eso ya va ligado más con lo que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos producidos en Chechenia y en otros atentados terroristas que tuvieron lugar a partir de la segunda, bueno, del primer reinado de, lo llamo reinado, pero es así, de, es cierto, de Putin. Aunque en un breve transcurso tuvimos a Medvedev como uno de los presidentes de fachada de Windows Dressing, que es lo que se llama, ¿no? Una fachada democrática, pero que al margen el mecanismo funciona de forma autoritaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan importante? Vemos que los mecanismos totalitarios pueden volver porque hay un cierre de canales, hay un cierre de medios de comunicación muy importantes. Todos los medios de comunicación independientes han tenido que cerrar sus puertas y los medios internacionales que operaban en Rusia también. ¿Por qué? Porque la ley de censura militar que entró en vigor en marzo involucra dos cosas. Vale. Involucra dos cosas. Cambia el código penal y cambia también el código administrativo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier información que se realice desde las entidades del tercer sector, de cualquier organización y de persona física, pueden tener lugar a cuestiones administrativas que son simplemente penas administrativas. Eso es lo que atañe para las personas que son personas físicas. Para personas jurídicas, si una entidad lanza algún informe sobre situación de guerra en Ucrania con datos relativamente falsos, tal como lo llaman ellos, y no tienen nada que ver con los datos oficiales del propio país, pueden acarrear consecuencias graves penales, de hasta 15 años de prisión. Estamos hablando de cifras muy altas, estamos hablando de persecución de entidades y de personas físicas con muchísima aceleración, que quiere decir que en un día o dos pueden tener lugar a la persecución en tiempos muy cortos. ¿Estamos volviendo a totalitarismos? Puede ser. Es una de las ideas que hoy en día se está discutiendo muchísimo en el ámbito de la sociología y antropología rusa, porque evidentemente en tiempos de guerra estudiar la sociedad es sumamente complicado, tal y como nos relatan las encuestas. Muchísimas personas se preguntan sobre la gran pregunta que hace todo el mundo, y es relativo a por qué no salen y por qué no se revolucionan en estos tiempos tan importantes y en estos tiempos que supuestamente podríamos derrocar el régimen. Es una de las preguntas más importantes. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias europeístas muy importantes. Se está viendo a la población de Rusia como población pasiva, que no sabe reaccionar frente a un desafío tan grande y que además parece que no actúe de ninguna forma. Mucha gente se olvida que hay una entidad que se dedica a rastrear, a monitorizar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, eso es muy grave, de forma que la mitad de ellos no sabemos si están acabando en cárceles, si tienen acceso a los abogados o si pueden tener acceso a la llamada. Estamos hablando de derechos constitucionales muy importantes que se están violando. Más de 16.000 personas han salido a las calles y se han protestado hasta el día de hoy. Ahora mismo, por la ley de censura militar, han sido procesadas. Más de 120 personas han tenido que enfrentarse a la ley de censura militar por haber protestado contra la guerra, por salir a un piquete con una pancarta en blanco, así, o con estrellitas, o por pintar pájaros, o por pintar cualquier signo que nos indique para la paz. Que sepáis también, se han ido haciendo estudios sobre los hashtags, que parece mentira, pero la propaganda utiliza muchísimo, los medios de comunicación utilizan muchísimo lo que es la televisión, más que nada porque el electorado fijo de Rusia es un electorado más de 55. ¿Qué quiere decir? Dado que la Rusia es una sociedad muy atomizada, eso quiere decir que geográficamente es una sociedad muy polarizada. Tenemos a las metrópolis situadas en lugares bastante alejados de lo que es la población o los pueblos pequeños locales. El que tiene acceso a los pueblos a la televisión más de forma más continua son pueblos más 55 y sobre todo aquella que es más pluralizada. En las metrópolis, como habéis podido observar, sí que han salido gente a protestar y sí que han salido manifestaciones y piquetes por los que luego han sido detenidos arbitrariamente. Pero en este sentido es importante remarcar que la propaganda en Rusia utiliza todos los posibles medios para poder hacer llegar su mensaje de forma más contundente. ¿Cuál es el mensaje? El 22 de febrero se produjo uno de los incidentes más importantes para la politología, para las ciencias sociales en general, que tiene que ver con el discurso de Putin. Se hizo una de las reuniones, a mi parecer, más importantes, ¿vale? Porque el público nacional tuvo acceso a verla, lo cual no ocurre casi nunca. Por tanto, ha sido un espectáculo, la investigación muy importante. Se convocó al Consejo de Seguridad para poder decidir si las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, por Rusia y por Putin, tenían que ser independientes. Es decir, se estaba cuestionando desde Rusia un país autónomo, soberano, que no tiene nada que ver con la soberanía del pueblo ucraniano, para decidir si las dos repúblicas tenían que ser independientes. ¿Qué pasó? Una de las cosas más graves es que los miembros del Consejo de Seguridad no sabían, no tenían el orden del día, no sabían de qué se estaba hablando. ¿Por qué? Porque lo podemos ver por las intervenciones de los propios miembros del Consejo de Seguridad. Cuando Putin llama a uno de ellos y les pregunta, bueno, ¿usted qué opina para poder decidir y para poder votar conjuntamente? No saben qué comentar, no saben cómo reaccionar, no saben qué se les está preguntando en un Consejo de Seguridad de alto standing que se está transmitiendo por YouTube y que la población tiene acceso. Nos estamos observando y estamos investigando en este justo momento es la desinformación completa en las élites. Ocurre que después de esta pregunta de si Donetsk y Lugansk o las repúblicas tenían que haber sido independientes, se discute de forma más literal la intervención. Es uno de los espectáculos más importantes. ¿Por qué? Porque después de haber sido publicado en YouTube, Novaya Gazeta, que es uno de los periódicos más importantes de Rusia, independiente, y que ha hecho muchísimas investigaciones respecto a la desinformación y la falsa información dada por el Estado, ha hecho una investigación en la que relató que graves violencias han ocurrido durante esta grabación. La grabación fue sustituida por los fragmentos, fueron modificados los fragmentos. Lluís, canvia-li el micro a l'altre perquè deu estar la pila allà. Ahora mejor. Como decía antes, el Consejo de Seguridad, el vídeo fue modificado, fueron fragmentos que se han ido solapando y que se han juntado para luego volver a publicarlo en YouTube. Este hecho fue denunciado por Novaya Gazeta, y Novaya Gazeta, cuando lo pronunció y publicó en medios de comunicación acusando a Rusia de falsificar su propio discurso, desde Kremlin se pronunciaron. Esto es lo más importante que todo el mundo tiene que saber. Fue la frase más mítica que se pronunció desde Kremlin. ¿Es justificativo? Para ellos sí, porque ellos están utilizando mecanismos de propaganda muy intensos, porque si contamos que muchos medios de comunicación no tienen acceso a publicaciones, no tienen acceso ni siquiera a sobrevivir, los medios de comunicación que están funcionando son los medios propios de Rusia. Quiere decir que la población no tiene más acceso más allá de lo que es la propia televisión rusa, teniendo en cuenta también que Meta fue bloqueada. Meta es la gran compañía que opera con Facebook, con Instagram, con Messenger, WhatsApp, lo que es. Excepto WhatsApp, todos los medios de Meta están considerados como agentes extremistas. ¿Qué quiere decir ser agente extremista en Rusia? Creo que la palabra extremista ha hecho su propio eco en los altavoces. ¿Qué quiere decir ser agente extremista? Vamos a diferenciar sobre dos cosas. Agente extranjero y la ley de agentes extranjeros y la ley sobre agentes extremistas. La ley de agente extranjero fue calcada y copiada de Estados Unidos, justificando por propia Rusia que dado que Estados Unidos tenía una ley así, nosotros también, porque van a estar creando un registro de personas públicas, personas físicas y entidades también, entre ellas ONGs, entre ellas Amnistía Internacional, entre ellas Cruz Roja, entre ellas otras muchas entidades que funcionan de forma internacional y que tienen su base en Rusia, con el único objetivo. ¿El objetivo cuál es? Cualquier entidad, cualquier persona física que se dedique a la política, publicar informes e incluso algunos posts que sean llamativos y que tengan que ver con la desinformación, la censura militar que estábamos hablando antes, van a poder tener el tilde de agente extranjero. No van a poder realizar ninguna actividad económica ni lo que son transacciones internacionales, no van a poder tener acceso a formar sus propias entidades, no van a tener acceso a tener representación, ni van a poder ser lo que se llama relatores durante las elecciones. Los relatores son importantes porque vigilan que no haya falsificaciones durante las elecciones. Eso es lo que es el agente extranjero. Lo que es agente extremista es aquel que agrava mucho más y puede ser condenado por la ley de terrorismo. Por las mismas razones, pero si los agravantes son mayores y se condenan de una forma continua y en paralelo con otras formas políticas en las que se incite a la propia población a realizar manifestaciones, por ejemplo. Sí. Podemos tener nuestro propio. No es protesta, es... No. Pero puede ser acompañado con nosotros como forma de protección. Bueno, lo que es el agente extremista. Meta, como decía antes, es agente extremista. Puede ser censurado y puede ser pasado por lo que es la ley del terrorismo. Lo mismo pasó con el COVID, si querés, luego lo explico, pero es más otro tema. ¿Qué pasa? Cualquier persona que ahora mismo esté utilizando Instagram o Facebook publicando o incitando hacia la actividad política puede ser procesado. ¿Quiere decir esto que van a procesar a todos? Es posible. Si ahora mismo en Rusia saliendo del metro te pueden verificar y te pueden incitar a ver tu móvil, qué aplicaciones tienes, qué conversaciones tienes, y lo están haciendo, hay gente que está haciendo procesada de forma civil, administrativa, es porque pueden tener el acceso a verificar todas estas cuestiones, lo cual es importante mencionar porque las personas ahora mismo lo que están haciendo es utilizando VPN. VPN es una forma de saltar este bloqueo de los medios de comunicación para tener acceso a los medios de comunicación que los que son más independientes. En todo esto, en este breve resumen, ya sé que queda muy poco tiempo y podemos debatir un poco más y otras cuestiones que son, seguramente hay muchas y son muy interesantes. En todo este breve resumen, desde mi punto de vista y desde lo que estamos analizando, lo que es funcionamiento interno de Rusia, es poder transmitiros que la población de Rusia está luchando y en solidaridad con el pueblo ucraniano. Hay muchísimas protestas, muchísimo miedo también, porque una vez salido a la calle y una vez estás en una manifestación, no sabes si vas a volver a tu casa, no sabes si estarás con tu familia o tu propia familia puede tener peligros también al respecto. Entonces, 16.000 personas en comparación con los años anteriores, que contamos con 2.000 personas en las primeras manifestaciones desde 2012, es una cifra muy elevada para un pueblo que ha estado bajo un régimen muy autoritario desde estos tiempos y que tiene la voluntad de poder seguir pronunciándose y poder tener esta voz para pronunciarse con el pueblo ucraniano y estar en contra de la guerra. Y un breve inciso, durante el bloqueo, el hashtag en Twitter es importante para dotar de significado a todas las personas que no pueden pronunciarse con voz, pero sí con letra. El net war, que es no a la guerra, ha tenido más de 70.000 hashtags y más de reproducciones, con lo cual estos pequeños indicios nos hacen ver y nos dan cuenta de que la gente no está de acuerdo con la guerra, y si tuviese más oportunidades y más herramientas y otros mecanismos, estaríamos teniendo la calle todos ahí.